greu și-am obosit, drumul-i greu și-am obosit. De departe am zinit, la mulți ani, mulți ani cu bine. Și la vifla mulți ani cu bine.